Book 2 49 49 49 El-Riyada Spor Spor Hel tumaris el-Riyada? Spor yapıyor musun? Spor yapıyor musun? نعم، يجب أن أتحرك. Evet, hareket etmeliyim. Evet, hareket etmeliyim. أنا مشترك في ناد رياضي. Bir spor kulübüne gidiyorum. Bir spor kulübüne gidiyorum. نلعب كرة القدم. Futbol oynuyoruz. Futbol oynuyoruz. Ahyanen nesbah. Bazen yüzüyoruz. Bazen yüzüyoruz. Au nerkab el derajat. Veya bisiklete biniyoruz. Veya bisiklete biniyoruz. Yujad fi medinetina istad kurat kadam. Şehrimizde bir futbol stadyumu var. Şehrimizde bir futbol stadyumu var. Yujad kezalik mesbah bihi sauna. Saunalı bir yüzme havuzu da var. Saunalı bir yüzme havuzu da var. Ve yujad melab golf. Ve bir golf sahası var. Ve bir golf sahası var. Mâzâ yûjad fî el-televizyon? Televizyonda ne var? Televizyonda ne var? Tu'rad hâliyen mubârâ kurat kadem. Şu anda bir futbol maçı var. Şu anda bir futbol maçı var. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Alman takımı İngilizlere karşı oynuyor. Alman takımı İngilizlere karşı oynuyor. من سيفوز؟ Kim kazanıyor? Kim kazanıyor? لا أدري. Haberim yok. Haberim yok. Haliyen taadul. Şu anda berabere. Şu anda berabere. El hakem min Belçika. Hakem Belçikalı. Hakem Belçikalı. El an tujad darbat ceza. Şimdi bir penaltı var. Şimdi bir penaltı var. Hedef. 1-0. Gol. 1-0. Gol. 1-0.